देखें श्लोक। वन्निरुष्णा प्रकाशात्मा पूर्वानुगतिरत्र च अस्ति वन्निशनेस्तत्त्वः शब्दवान् स्पर्शवानपि। षण्माया व्योम वायवंसैर्योक्तस्याग्नेर्निजो गुणः रूपं तत्र सता सर्वम् अन्यद् बुद्ध्या विवेचिताम्। तो यहाँ बतला रहे हैं जो अग्नि है वायु की दशांश में उसका रूप बतलाया क्या है। तो कहा उष्ण, उष्ण और प्रकाश रूपता उसका रूप है, तो मूल है उष्ण। पूर्वा अनुगति रत्र च, और उसके अंतर्गत यह अग्नि है, ये है जो है वो सबसे अनुवृत्ति उसकी हुई। और वो कैसी है तो कहा ये प्रतीत हो रही है, तो उसमें अस्तत्व जो है वो माया का रूप है उसकी प्रतीति। और उसी प्रकार से पुनः जो है शब्द की अनुगति उसमें है, और क्रम से जो है ये अनुगति बतलाते हुए वायु की स्पर्श रूप से, तो ये जो है अस्ति वन्नि सन्निस्तत्व। यहां संकेत किया वन्नि अस्ति, वन्नि है अग्नि है, तो ये यहां पर है को लेकर के सत की अनुवृत्ति। और इसी प्रकार से कैसी है तो उसमें जो उसकी प्रतीति होती है लेकिन निस्तत्व है, अर्थात उसकी वास्तविकता नहीं है। ये कहां से आया निस्तत्व, तो कहा ये माया से, उसकी प्रतीति जो है वो माया से। शब्दमान और आकाश से जो है उसमें शब्द की अनुगति हुई, शब्द आया। इसी प्रकार से वायु से उसमें जो है स्पर्श आया, तो इस प्रकार से अपना उसका निजी गुण हो गया क्या, तो उष्णता और शब्द स्पर्श आदि जो गुण हैं और निस्तत्व आदि, ये पूर्व पूर्व कारणों के गुण उसमें आए। तो इसको लेकर के भी संकृति बन लेती अत्रापे वायवेव कारण धर्मा अनुगता इत्याह। मने वायु शब्द जो है आकाश आदि को लेकर के और माया इत्यादि को लेकर के अन्य गुण उसमें आ गए, ये संकेत किया। के धर्म इत्यासं के वो कौन से धर्म है उसको लेके आगे बतला रहे हैं। सन माया व्योम वायवंसही युक्तस्या अग्नेर निजो गुणः रूपम। तो क्या संकेत किया, सत से यह है ऐसा आया, और ये प्रतीति उसकी जो हो रही है वो किससे आई, कहा माया से आई। और शब्द उसमें जो प्रतीत हो रहा है वायु के चलने पर वो कहां से, कहा वो जो है आकाश से। और इसी प्रकार से यह गर्म है उष्ण है ये कहां से प्रतीति हुई, तो स्पर्श के द्वारा माने वायु के धर्म के द्वारा। और अग्नेर निजो गुणः रूपम, और अग्नि का निजी गुण क्या है तो रूप। तत्र सतः सर्वम अन्यत विविच्यताम बुद्ध्या अन्यत विविच्यताम। अब यहां पर संकेत किया कि यहां पर जब ऐसी उपस्थिति हुई उस उपस्थिति में जो है शब्द है, सत शब्द जो है उस है के साथ में, और जो उसकी प्रतीयमानता रूप की जो प्रतीति हो रही है, उष्णत्व की जो प्रतीति हो रही है, कहा उसका परस्पर विवेक करो, उसका विचार करो। क्या विचार करना है, तो कभी अग्नि प्रतीत होती है कभी अग्नि प्रतीत नहीं होती है, कभी वह गर्म होती है और फिर जब नहीं प्रतीत है तो ठंडी ही है। इस प्रकार से जब हम विचार करते लेकिन है पना जो है ज्यों का त्यों है, जब अग्नि है या अग्नि प्रतीत हो रही है तो है ज्यों का त्यों, फिर अग्नि नहीं है, अग्नि की प्रतीति नहीं हो रही तो उस समय भी है ज्यों का त्यों। तो सत की जो है सर्वकालिक जो है सर्वदा सत्ता है, और जो अग्नि और अग्नि के रूप प्रतीति आदि की सत्ता सर्वथा नहीं। इस प्रकार से कहते हैं तत्र सतः सर्वम, इस प्रकार से माया से लेकर के और अग्नि पर्यंत सभी पदार्थों का जो सत से पृथक करके विचार करना चाहिए, उससे पृथक करके देखना चाहिए, ये संकेत किया। तो इत्थम सविशेषणम वन्य रूपम विपाद्य इदानीं सद्वस्तुनो वन्नी विविनक्ति, मने इस प्रकार से विशेषणों से युक्त अर्थात गुणों से युक्त अग्नि का जो है विवेचन करते हुए और अब जो है उसे क्या कर रहे हैं, कहने लगे सत शब्द से उसे पृथक करके देख रहे हैं अर्थात उसका विवेक करके देख रहे हैं, अलग करके देख रहे हैं। तत्र तेषु मध्ये सतः सद्वस्तुनो अन्यत सर्वं धर्मजातम् मिथ्येति बुद्ध्या विविचिताम। अब यहां पर जब हम ऐसा विचार करते तो सत की तो सर्वत्र उपस्थिति प्राप्त होती, लेकिन अन्य जो उसके धर्म है स्पर्श शब्द आदि और जो अपना निजी रूप आदि, उन जो है धर्मों की सर्वत्र हमें उपस्थिति नहीं होती। इसलिए क्या सिद्ध होता है कि अग्नि जो है वो अग्नि भी असत है, निस्तत रूप है, मिथ्या रूप है, और सत ही सत्य रूप है, ऐसा जो है हमें विवेक होता है। इस प्रकार का विवेक करने पर फिर आगे संकेत करते हैं सतो विविच्यते वन्नहु मिथ्यात्वे सति वासते आपो दशांसतो न्यूनः कल्पिता इति चिंतयेत। क्रम से वही बात बार बार जो है बतला रहे हैं, क्रम से एक एक भूत की। कहने लगे सत से अग्नि का अच्छी तरह से विचार करते हुए और उसके पृथकत्व को हमने देख लिया कि सत जो है सदा रहने वाला है, अग्नि सदा रहने वाली नहीं, इसलिए अग्नि में निस्तत्व है, माने अपना कोई निजी तत्व नहीं, ऐसा क्यों। और जब ऐसा हमने विवेचन कर लिया तो अग्नि हमारे लिए क्या सिद्ध हो गई कि अग्नि जो है निस्तत्व रूप है, मिथ्या रूप है। ये जो हमारे अंतर्गत विवेक के द्वारा अंतःकरण की जो वृत्ति बनी, अब इस वृत्ति को हमें स्थिर करना है। क्या करना है, इस वृत्ति को ही बार बार अभ्यास के द्वारा या ध्यान आदि के द्वारा हमें क्या करना है, तो कहा अपने में बसाना है अर्थात अपने में निश्चय करना है, और उस निश्चय को मने हटने नहीं देना, वो निश्चल है, निश्चय टिका रहे। इसके लिए कह दिया इस प्रकार से सत्य वासिते, मने अग्नि मिथ्या है, सत ही सत है, ऐसा पृथक करके जो हमने देख लिया वो ही वृत्ति हमारी सदा बनी, अग्नि के प्रतीयमान काल में भी वो वृत्ति बनी रहे, ऐसा संकेत है। अब ऐसा कहके यहां पर फिर क्रम से बतलाते जा रहे हैं कि उस अग्नि के ही आपो दशांशतो न्यून, उस अग्नि के ही दसवें भाग में क्या है, जल है, आप है, तो वो जल है तो अर्थात इसका मतलब क्या है, वो न्यून देश में है, और कल्पिता वो जल भी कैसा है, कहा कल्पित है, कल्पिता इति चिंतयेत। और जो भी कल्पित पदार्थ होता है तो उसकी अपनी निजी सत्ता नहीं होती, वो किसी न किसी सत्ता पर ही आरोपित होकर के और वह कल्पना टिकती है। जब तक उस सत्ता न हो और उस कल्पना को टिकाना चाहे तो वो टिक नहीं सकती। तो जो भी अग्नि आदमी रूप है, जल आदमी इस पर पुकाना व्रस बतलाएंगे और इसी प्रकार शब्द आदमी आका, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो क्या हैं, कहा कल्पित हैं। और ये कल्पित चीजें जो हैं उनके में जो नाम जो रूप या जो गुण और जो धर्म कल्पित हैं वो भी, लेकिन उनके द्वारा जो उसकी हम प्रतीति कर रहे हैं तो सब प्रतीति होने वाले काल्पनिक हैं, लेकिन वह सारी कल्पना का कोई न कोई आश्रय है, उस आश्रय में ही वह कल्पना संभव होती। जैसे उदाहरण के लिए एक चित्रकार क्या करता है, अपनी छेनी हथौड़ी से पहले उसके अंतःकरण में नक्शा बनता है, एक कल्पना होती है और उस कल्पना के अनुसार वो एक पत्थर को लेकर के, पत्थर की शिला को लेकर के और उसमें कटिंग करता है, है ना, और कटिंग करके उसमें नासिका, हाथ पैर धनुष बाण आदि सब बना देता है ना। तो ये जो है सब उसने बनाए, ठीक। अब ये जो बनाए तो वो क्या था, उस चित्रकार की कल्पना ही थी। तो अब उसमें हमने नाम दे दिया भगवान राम और आकार भी दे दिया, तो उसमें जो रूप प्रतीत हो रहा है, उसमें जो नाम प्रतीत हो रहा है और उसके द्वारा जो हम बोध कर रहे हैं वो सबका सब क्या है, काल्पनिक है, एक कल्पना का विषय मात्र है वो प्रतीति भी और वो सब। लेकिन जो है वहां आश्रय क्या है, किस आश्रय में हुआ, तो कहा प्रस्तर, बगैर पत्थर के या बगैर किसी कागज के या बगैर भित्ति के हम वो चित्र जो है जो इसका नाम और जो आकार दे रहे हैं वो संभव नहीं, ये सब संकेत कर रहे हैं। अब यहां पर ये तो हमने लोक का ही उदाहरण ले लिया, वो तो पत्थर आदि पृथ्वी को भी ऐसा ही सिद्ध करेंगे, तो पत्थर भी पृथ्वी का हिस्सा है, तो वो सभी काल्पनिक हैं और सभी काल्पनिक होने के कारण कैसे हैं, मिथ्या। लेकिन कल्पना का मूल आश्रय क्या, जिसे आप सत करके कह रहे हो, जिससे विवेचन बतला रहे हो, तो देखो आचार्य शंकर ने एक जगह लिखा, उन्होंने संकेत किया, माया मेघा चिदाकाशी, क्या लिखा, माया मेघा चिदाकाशी तड़ित घन अहंकारो गर्जनम तत्र, और आगे संकेत किया, धारा सारो ही वृत्तयः, और फिर संकेत किया, देवो वर्षति लीलया, ये संकेत किया, और क्लिश्यन्ते दंसकई तत्र तत्र आवर्तादा आवर्तांतरम गतः, अस्या वृष्टेर विरमाय प्रबोधैक समीरणः, क्या संकेत किया, जैसे हम ये सब जानते हैं, ये हमें प्रतीति हो रही, ये हमारा प्रत्यक्ष का विषय, क्या कि आकाश में जो है बादल घिर जाते हैं, आकाश में क्या होता है, बादल गिरते, और बादल जब गिरते हैं तो वो घनीभूत होते हैं, और जब वो घनीभूत होते हैं तो परस्पर उनमें टकराहट होती, तो उससे क्या होता, विद्युत पैदा हो जाती है, है? विद्युत चमकती है, और जब वो टकराती है तो वहीं पर क्या होता, का गर्जना होती है, उन बादलों के टकराने से क्या होता, गर्जना होती है, तो वो गर्जना क्या है, कहा वही अहंकार है, संकेत किया वही क्या है, कहा वही है। तो संकेत किया कि माया मेघ चिदाकाशी, ये माया मेघ रूप है और चिदाकाशी, और क्या है, तड़ित घन, और उनकी उन मेघों की घनीभूतता जो है वही क्या है, विद्युत है, और घनीभूत होने पर जो उनमें टकराहट होती तो शब्द भी होता है, है ना, तो वो गर्जना जो होती है वही क्या है, कहा वही अहंकार है ना। और आगे कहा, कहा धारा सारो ही वृत्तया, और जो एक धारा फिर प्रवाहित सी होती है वो क्या है, हमारे अंतःकरण की वृत्तियां, और फिर उसके द्वारा नाना प्रकार के कर्ता कर्म खर्ण आदि उपस्थित होकर के और व्यवहार शुरू हो जाता, तो वो सब क्या है? तो उसके लिए संकेत कर दिया कि धारासारो ही वृत्या देवो वर्षति लीलया, वो देव ही क्या है, लीला को लेकर के और ये वर्षा करता है, ऐसा संकेत। और जब वर्षा होती है फिर क्या होता है? तो कहा दंसकई क्लिश्यन्ते तत्र तत्र, फिर जो है उस वर्षा में नाना प्रकार के मच्छर अर्प सर्प आदि सब निकल पड़ते उस धारा में, और वो निकलते हैं तो क्या करते हैं, क्लेश देते हैं, दुख देते हैं। मच्छर काटता तो क्या हमें सुख होता है ना, तो वो सब क्या करते हैं, का दुख देते हैं। और फिर क्या होता है, ऐसे दुखों को प्राप्त होता, एक आवर्त जब धारा प्रवाहित होती एक आवर्त से दूसरे आवर्त में चलता रहता, माने जन्म से मृत्यु में मृत्यु से जन्म, ये प्रक्रिया चलती रहती। अब जो है इन सब से यदि बचना है तो क्या करना होगा, ये वृष्टि बंद हो जाए, और वृष्टि बंद होने के लिए क्या उपाय है, तो संकेत किया अस्या वृष्टेर विरामाय प्रबोधैक समीर्ण, वो किससे होगा, वायु आए और सारे बादलों को इधर उधर तितर बितर कर दे तो वर्षा नहीं हो पाए, और जब आएगी तो वो वायु क्या है, तो प्रबोधैक समीर्ण, एक का एकमात्र जो प्रबोध है उस एक का प्रबोध हो जाए तो ये सारी की सारी वायु हुई उसको वितर कर देगी, फिर वर्षा भी नहीं होगी, जब वर्षा ही नहीं होगी तो बादल ही नहीं रहेंगे, वर्षा नहीं होगी, कीट नहीं होंगे, फिर नाना प्रकार का जो संकट है वो सब कुछ भी नहीं। ये संकेत वहां के, लेकिन यहां कह क्या रहे हैं, तो सामान्य बात आकाश की भूता, वहां कह रहे चिदाकाशे चैतन्य रूप आकाश में, ये बादल क्या है, तो कहने लगे माया, बादल क्या है, माया, और बादलों का अस्तित्व तो क्या है, बादलों की प्रतीति होती है, क्रिया आदि भी दिखाई देती, लेकिन बादलों का अपना अस्तित्व तो क्या है, कुछ भी नहीं है ना, तो अब प्रतीति तो हो रही लेकिन बादलों की अपनी निजी कोई सत्ता नहीं। ठीक इसी प्रकार से उस चिदाकाश में उस चैतन्य में जो है क्या है, कहने लगे ये माया ही बादल है, माया ही क्या है, बादल। तो कैसी है माया, का निस्तत्व, वो बादल हैं कैसे हैं, उनकी सत्ता नहीं। इसी प्रकार से जब वो बादल होते तो फिर घनीभूत होते, और माया की भी जब घनीभूतता होती है, हैं तमोगुण से उसकी अधिकता को ले लेते हो, फिर क्या क्रिया होती, तो कहने लगे वहीं पर अहंकार हो जाता, जैसे ही वो घनीभूत होती है तो विद्युत चमकती है और उसमें गर्जना होती, और अहंकार में भी क्या है, यही है, तो वो अहंकार, और जैसे ही अहंकार होता है तो बादलों की इसकी गर्जना ऐसी संघर्षणा होने पर फिर वर्षा होने लगती, और वर्षा होती तो कैसे बहती, एक धारा आती है, कभी तिरछी कभी सीधी, तो वो क्या है, तो वो धारा हमारी अंतःकरण की फिर उसी अहंकार से होने वाली वृत्तियां, वो वृत्तियां, और वो वृत्तियां होती तो इस प्रकार से वह वर्षा की कल्पना कर दी। इसी प्रकार से क्या है, ये सारी की सारी सृष्टि, ये क्या संकेत करते हैं, ये सारी की सारी सृष्टि ठीक इसी प्रकार से, और फिर उसके आगे संकेत करते हैं कि जब ये वर्षा होती है और उस वर्षा होगी धारा प्रवाह, तो फिर उसका जल बहेगा, और जल बहता है कहीं कचरा कहीं कुछ और कहीं जल, उसी प्रवाह में कीट आदि भी पैदा हो जाते, दंसक जीव पैदा हो जाते, और वो दंसक जीव क्या करते, फिर इसी जीव को काटते, तो जीव क्या है, क्लेशों को धारण करता, और फिर उसी में चलते चलते धीरे धीरे इस आवर्त से उस आवर्त में चला गया। तात्पर्य उसका है कि इसकी जीवन की धारा कभी जन्म में कभी मृत्यु में कभी जन्म में और कभी मृत्यु में चलिए, ये सब प्रक्रिया चलती रहती। अब यदि हम इससे बचना चाहते हैं तो दुख होता, अब दुख से निवृत्ति यदि चाहते हैं तो उपाय क्या बतलाया, तब कह दिया अस्या वृष्टेर विराम आए, इस सृष्टि को विराम लग जाए, और सृष्टि को विराम लग जाए तो न कुछ उत्पन्न होगा और न कुछ लय होगा। विराम का मतलब क्या, न उसमें उत्पत्ति होना और न कुछ लय होना, सारी परिवर्तनता समाप्त हो जाना, तो वो कब होगा, तो कहने लगे अस्या वृष्टेर ब्राह्माय, इस वृष्टि को ब्राह्म लगाने के लिए, शांत करने के लिए क्या उपाय है? तो संकेत कर दिया प्रबोधैक समीरणा, उसका ठीक ठीक प्रबोध हो जाए, ऐसी प्रबोध रूपी वायु से ही माया छिन्न भिन्न हो जाए। और माया का जब छिन्न भिन्न हो जाना माने माया का अस्तित्व नहीं है, ये निश्चय हो जाएगा। और जैसे ये निश्चय हो गया तो माया प्रतीत होते हुए कुछ कर भी नहीं। तो ये संकेत किया कि इस प्रकार से जो है वो शांति को प्राप्त हो जाए। वैसे ही यहां पर संकेत करते हैं, शुरू में ही यम आत्मा परानंदा इत्यादि इत्यादि करके कह दिया, संविद शब्द से उसे कह दिया, ये प्रारंभ ही जहां से हुआ था पहला प्रकरण वहीं से किया। तो ये जो हमारा संविद रूप माने चिद रूप और कैसा है आनंद रूप, जो हमारा आत्मा यम आत्मा, वो आत्मा ही क्या है? चिदाकाश है, चैतन्य रूप है। और चैतन्य रूप है, आकाश शब्द का प्रयोग कर दिया माने स्वतः प्रकाशित, ये भी। और आकाश शब्द का अर्थ ये भी है कि वहां पर अन्य कुछ भी नहीं, अर्थात अद्वैत मात्र है। चिदाकाश का मतलब क्या हो गया? चैतन्य मात्र, चैतन्य के सिवाय कोई दूसरा नहीं, माने अद्वैत मात्र है, एकमात्र है। लेकिन उसी एक में जो ये चिदाकाश है, उसी एक में क्या हुआ? कहा माया की भी प्रतीति है, फिर उसमें आकाश की भी प्रतीति, और उसी में क्रम से जो है वायु अग्नि जल और सारा का, पृथ्वी ब्रह्मांड, ये सारा का सारा उसी में ये प्रतीयमान हो रहा। अब जब तक ये प्रतीति होती है तो तब तक जब हमारी वृत्तियां बहती हैं, है? तो वृत्तियों के बहने से दंशक उत्पन्न होते, वो दंशक क्या है? वो और कुछ नहीं, खटमल मच्छर आदि आदि जो है ना पैदा हो जाते, उसमें वर्षा होती तो वो फिर कष्ट देते। ऐसे ही हमारे अंदर ईर्षा राग द्वेष ये सब कहां पैदा होते? जो हमारे अंतःकरण की वृत्ति, उस वृत्ति में ही इनकी उत्पत्ति हो जाती। राग द्वेष ईर्षा आदि आदि, क्रोध बोध, ये जितने भी हैं, और ये ही हमको क्लेश देते। और ये यदि न हो तो क्लेश भी नहीं होगा, और ये कब नहीं होंगे? तो इनके पूर्व पूर्व के कारण न हो तो ये भी नहीं होंगे, है ना? तो जब ये नहीं होंगे तो फिर जो है क्या होगा? काम शांति को प्राप्त हो जाएंगे, सुख को प्राप्त हो जाएंगे, उस आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। ये सब संकेत है। तो वही यहां संकेत करते हैं कि वह प्रबोधैक समीरण, उसका प्रबोध होना चाहिए, प्रकृष्ट बोध। और प्रकृष्ट बोध कराने के लिए ही यहां पर इन भूतों का विवेक हो। वो प्रकृष्ट बोध कब होगा? हम ठीक ठीक समझ लें, ये दो पदार्थ मिले हुए हैं तो ठीक समझ में नहीं आता कि ये पदार्थ क्या है। और जब हमने उसको अलग अलग कर लिया तो क्या हो गया? तो समझ में आ गया ये पदार्थ यह है, इसके गुणधर्म ये हैं, ये पदार्थ यह है और इसके गुणधर्म ये, ठीक है ना? ये अब विचार ये करना है कि ये अलग अलग करना, जैसे लौकिक पदार्थ हैं तो यंत्र विशेष से या हाथों विशेष से हम उसका चुन करके उसको अलग कर देते, उसको अलग कर देते, तो दो पदार्थों की सत्ता अलग अलग दिखलाई देती। लेकिन यहां पर संकेत ये कर रहे हैं, यहां पर मिश्रितता तो है, है? जिसे अध्यास अभिनिवेश आदि कहते हो, लेकिन वास्तव में दो पदार्थों की सत्ता नहीं। ये विवेक में जो है संकेत करते हैं, यहां पर विवेक का तात्पर्य है कि दो पदार्थों की सत्ता नहीं। तब क्या है? कहा अज्ञान से या माया से जो हमें विपरीतत्व का आभास हो रहा है, प्रतीति हो रही है ना, ये जो है ये क्या है? मिश्रितपना है। और इसी का विवेक करना, इसका विवेक करना दो। अब जैसे वहां दो एक जैसे दिखलाई दे रहे, लेकिन लोक में तो दो की सत्ता होती भी। जैसे उदाहरण के लिए अब सर्प की बात होती तो कि जो व्यक्ति अभी देख रहा है उस रस्सी को, लेकिन रस्सी का उसे ज्ञान नहीं, ये कहते हो, तो रस्सी ज्ञान नहीं तो उसे सर्प की माला की इत्यादि भ्रांति होती है। और तो किसकी प्रतीति होती, सर्प की। और जब सर्प की प्रतीति होती है तो उसे क्या होता, दुख होता है, भय होता है, ये सब कंपन आदि सब होते हैं। अब वहां पर विचार करो, सर्प की जो प्रतीति है लोक दृष्टि से तो ये होगा कि सर्प नहीं है, ऐसा नहीं, सर्वथा अलीक नहीं, लेकिन उसके संस्कार कहां बैठे हुए, उसमें प्रतीति कैसे हुई, सर्प आके उसमें बैठा भी नहीं, सर्प और रस्सी का मेल भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी क्या है, सर्प प्रतीत होने में हेतु क्या है, तो कहने लगे उस है रस्सी का अबोध, रस्सी का बोध न होना ही है, तो ये तो यहां कह दिया गया, लेकिन वो संस्कार जो है वो कहां थे, हमारे अंतःकरण में, और नेत्र ने धुंधलेपन होने के कारण उसे ठीक ढंग से देख पाया नहीं, ठीक है ना। अब तब हमें भय हुआ, लेकिन जिस व्यक्ति को रस्सी का बोध है तो सर्व की प्रतीति तो उसे हो जाएगी, लेकिन सर्व की प्रतीति होते हुए भी प्रतीति कैसी होगी, ये सर्प है नहीं है तो रस्सी, क्योंकि रस्सी का उसे प्रबोध है, तो रस्सी कभी सर्प नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी रस्सी में सर्प की प्रतीति हो रही, और ये है माया का कार्य, और माया ही जब निस्तत्व है तो माया से होने वाला सर्प भी निस्तत्व, ये उसे निश्चय रहेगा, इसलिए उस प्रतीति के होते हुए भी और वह सर्प को मिथ्या करके दिखे, और सर्प से उसे कोई भय नहीं, लेकिन ये सब कहां हो रहा है, तो उसके अंतःकरण, ये सब कहां हुआ, अंतःकरण में, अंतःकरण के द्वारा ये क्रिया होगी, तो उस अंतःकरण में ही हमें विवेक करना है, और वही विवेक का मूल आश्रय यंत्र भी है, तो उसी से हमें विवेक करना है, और कैसे करना है, तो उसकी प्रक्रिया एक एक भूत को लेकर के दिखला रहे हैं, क्योंकि भूत और भौतिक ही तो सारी सृष्टि है, जिसमें हमारा राग है, जिसमें हमारा द्वेष है, जिसमें हमारी ईर्ष्या हो रही है, ये सारा व्यवहार कहां हो रहा है, उस सृष्टि में हो रहा, और वो सारी की सारी सृष्टि क्या है, भौतिक सृष्टि है, और भौतिक सृष्टि के कारण क्या है, तो भूत है, इसलिए भूतों का हम विवेक कर लें, और भूतों का कारण क्या है, तो माया है, और माया का विवेक कर लें, और फिर इन सब का आश्रय क्या है, उसका विवेक हो जाए, और ये विवेक हो जाएगा तो ये सब विवेक कहां होगा, होगा अंतःकरण में, और अंतःकरण में ही अविवेक है, और विवेक भी अंतःकरण, तो ये संकेत किया गया कि इस प्रकार से हम इन भूतों का जब क्रम से विवेचन करते हैं युक्तियों के द्वारा, तो भूतों का विवेचन होने पर जो भौतिक पदार्थ हमें सत्यवत प्रतीत होते हैं उनकी सत्यता भी हमारे अंतःकरण से निकल जाए, क्योंकि फिर हम समझ क्या लेते हैं कि जब कारण असत है तो कारण के धर्म ही कार्य में आते हैं, तो फिर कार्य कैसे सत हो सकता, ये सब संकेत है, ये सब समझाने के लिए कहा जा रहा, इसलिए क्रम से एक दूसरे को बतला रहे हैं। तो यहां संकेत किया कि आपा जो है, जल जो है, वो उस अग्नि के दशांश में कल्पित है, कैसा है, कल्पित, और ये सब कल्पना का ही विषय है। संत्यापो अमी शून्य तत्व, स शब्द स्पर्श संयुता, रूपवत्योन्य धर्मा, अनुवृत्त्यास्यो रसो गुणः। तो पहले कह दिया कि इसी प्रकार से अग्नि और जो है अग्नि का मिथ्यात् निश्चित करते हुए फिर जो है जल को उसके दशांश में जो है कल्पित किया गया, तो उसको उस कल्पना को ग्रहण करते हुए उसका भी विवेक कर लेना चाहिए, उसका भी विवेचन कर लेना। उसी का विवेचन के क्रम में बतलाया संति आपह अमू, यह जल जो है वो कैसा है, तो कहा शून्य तत्व, जल भी कैसा है, कहा शून्य तत्व है, अर्थात तत्व रूप नहीं है, किंतु कैसा है, तत्व इसमें आरोपित है, लेकिन कैसा है, कहा तत्व से वह शून्य है, शून्य तत्व माने तत्व से शून्य है, तत्ता तत्ता से शून्य, तत्ता इसमें है नहीं, अर्थात तत्ता नहीं है तो माने तत्ता किसी सत की होगी, तो माने सत्ता इसमें नहीं है। किसमें? कहा जल में। तो इसलिए जो है जल जो है, यह जल जो है वो भी जो अग्नि के दशांश में है वो भी कैसा है? का तत्व से ही रहता है, अर्थात सत्ता से ही रहता है, और सत से ही रहता है तब कैसा होगा? असत। इसलिए वो भी कैसा है? निस्तत्व। तत्व से रहे तो कैसा हो गया? निस्तत्व। तो जैसे माया आकाश आदि में वर्णन किया, ऐसे ही यहां पर जो जल है वो जल जो अग्नि के दशांश में है, कल्पना जिसकी की, वो भी तत्व से रहता है, अर्थात सत्ता से, निजी सत्ता से रहता है। तो उसकी भी प्रतीति मात्र, इसलिए वो भी निस्तत्व है। और उस जल में प्रतीति किसकी होती है? तो कहने लगे उस जल में अपने कारणों को लेकर के, उसमें जो है सत को लेकर के जल है, ये प्रतीति होती, और माया को लेकर के प्रतीत होना, ठीक है, और वो प्रतीति कैसी है? तो असत है, निस्तत्व है। और आकाश को लेकर के शब्द की प्रतीति उसमें होती, बहता है जल तो कल कल की ध्वनि होती है, ऐसा बोलते हो। और कहने लगे वायु से स्पर्श, वायु स्पर्श धर्म किसका है? वायु का। तो वो वायु से आया, जब जल का संस्पर्श होता तो ये गर्म जल है या ठंडा जल है ये सब अनुभव होता, तो ये स्पर्श उससे आया। तो इस प्रकार से, और उष्णता आदि जो है अग्नि का धर्म, इस प्रकार से जल में ये सारी प्रतीति होती। लेकिन जल की व्युत्पत्ति वैज्ञानिक भी करते हैं और शास्त्र की दृष्टि कहते जायते लियते इति जल। जल क्या है? का जो उत्पन्न होवे और लीन हो जावे उसे क्या कहते हैं? का जल कहते हैं। और वैज्ञानिक तो कहते ही है, दो गैसों से जल बन जाता। तो हाँ, तो अब जब दो गैसों से जल बना और दो गैसों में जैसे ही बिखराव हुआ तो जल नहीं है, ये भी हो गया। तो इसका मतलब क्या है? वो जल की अपनी सत्ता होती तो बचता, इसलिए बचा नहीं, तो इसका मतलब जल भी नहीं। लेकिन एक काल विशेष में जो प्रतीति उसकी हो रही है तो वो कैसी होगी? दूसरे की सत्ता पर, अर्थात किसी कारण से। तो अब जो कारण है वो सब कैसे? निस्तत्व, वो प्रतीयमान मात्र। इसलिए जल जो है वो भी क्या है? प्रतीयमान मात्र है, इसलिए जल भी निस्तत्व है। ये संकेत संत आपो अमून शून्य तत्व, तत्व से वह शून्य है, माने तत्व से शून्य, अर्थात अपनी निजी सत्ता उसमें कोई नहीं। ये संकेत किया, माने जल नाम की कोई वस्तु है नहीं लेकिन फिर भी प्रतीति हो रही, ऐसा कर ये कहते हुए अब उसका ये सारे जो धर्म उसमें आए हैं। तो निस्तत्व माया से आया, सत जो है पना जो है उसको असत से है, और जो है आकाश से शब्द है, वायु से स्पर्श है, अग्नि से श्रता आदि है, और रूपवत्यो है, रूपवत रूपवत रूप वाला है। तो रूप जो है उसका ये गुण किस कहां से आया? अग्नि से। रूप गुण कहां से आया? अग्नि से। तो रूपवत्यो अन्य धर्म अनुवृत्त्या, ये सारे धर्म जो है, रूप है, स्पर्श है, शब्द है और प्रतीयमानता है, ये सब का है अपने उन उन कारणों से आए हुए हैं, ये उसके धर्म नहीं। लेकिन धर्मों की प्रतीति उसमें होती है, इन धर्मों का व्यवहार भी उसमें होता। जल गर्म है, जल ठंडा है, ये सारा व्यवहार भी होता और प्रतीति भी होती, लेकिन ये उसके कारण के धर्म है, उसके अपने निजी धर्म नहीं। निजी धर्म यदि जल का है तो क्या है? का रस स्वाद। जल का अपना निजी धर्म क्या है? कहा रस स्वाद। और ये अन्य धर्म जो हैं वो उन कारणों से आए हुए हैं। इस प्रकार से कहा, जब हम विचार करते हैं तब शब्देन सह वर्तते इति सशब्द, सशब्दश्चासौ स्पर्शश्च, सशब्द स्पर्श। तो अब उसका व्याख्या करी, सशब्द स्पर्श संयोता इत्यादि शब्द को, तो माने शब्द के सहित जो विद्यमान हो उसे सशब्द कहेंगे, और सशब्द स्पर्श चासव, और जो शब्द और स्पर्श से युक्त है उसे सशब्द स्पर्श कहेंगे। ये संकेत कर रहे स्पर्श सशब्द स्पर्श एन युक्ता, जिनसे वह युक्त है। तो इस प्रकार से यहां पर क्या सिद्ध कर रहे हैं, यही सिद्ध कर रहे हैं कि अग्नि के दशांश में जो जल है वह जल जो है वो भी मने है ऐसा व्यवहार होता है, ये सत को लेकर के होता। और क्यों तो प्रतीत हो रहा है, प्रतीति जो है वो किसको है तो माया को लेकर के है। और इस जल में ध्वनि हो रही है बहता है तो कहने लगे ये आकाश को लेकर के शब्द की प्रतीति है, और उसके ठंडे गर्म स्पर्श की जो प्रतीति होती है तो कहने लगे ये वायु को लेकर के होती है, और उसमें जो रूप की क्योंकि दिख रहा है जल नेत्र का विषय बन रहा है तो ये रूप की प्रतीति है वो भी किसका है अग्नि से। इस प्रकार से ये उसके जो है अन्य गुणों के धर्म है और रस जो है उसका निजी धर्म है, ये संकेत की। इस प्रकार से जल भी क्या है तो कह लगे निस्तत्व है, जल भी तो अब सत जो है तत्व रूप है और सत से पृथक जो भी क्रम से चले हैं वो सब निस्तत्व सिद्ध होते हैं और जल भी निस्तत्व रूप है, ऐसा हमें विवेक करना है। तो वही संकेत किया सतो विविचिता स्वप्सु तन्मिथ्यात्वे च वासिते भूमिर्दशांसतो न्यूना कल्पिताप्स्विते चिन्तये। सतो विविचितास अप्सु, सत पदार्थ से इस जल का हमने विवेचन किया, विचार किया, और विचार करके क्या देखा तो कहने लगे तब हमें विचार करने पर ये पता चला कि जल जो है प्रतीयमान है, शब्द आदि और स्पर्श आदि रूप आदि गुणों से जो है अन्य के गुणों से युक्त है, अपने रस वाला है, लेकिन उसकी कोई सत्ता नहीं, केवल प्रतीयमान बात रहे। तब क्या हुआ तो कहने लगे तब हमें ये विवेक हुआ कि सत की ही सत्ता है, जल की अपनी कोई सत्ता नहीं, तो जल निश्चित तो है मिथ्या है, ऐसा हमें बोध हुआ। और जब ये बोध हुआ तो इस बोध को ही कहने लगे ध्यान, ये पूर्व का ध्यान रखना, ध्यान और अभ्यास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा और ध्यान के द्वारा क्या करना है, इस निश्चय का हमें जो है स्थैर्य भाव अपने में लाना है, अर्थात इसी भाव को टिकाना है, इसी विवेक को, इसी बोध को अपने में टिकाना। और ये बोध जब टिक जाएगा तब क्या होगा तो कहने लगे तब उस जल से को लेकर के हमें किसी भी प्रकार का राग द्वेष और उसको लेकर के प्रवृत्ति निवृत्ति ये सारे झंझटों से वो रहित हो जाएगा। यद्यपि व्यवहार होगा लेकिन व्यवहार होते हुए भी उसमें उसकी वृत्ति क्या बैठी है, वो वृत्ति काम करेगी। अब वृत्ति क्या बैठी तो देखो बार बार, जिसको ये पता है ये पत्थर है ना, निश्चय है सत्ता पत्थर की है। अब आकर के उसने जो नासिका बनाई उस नासिका को कोई तोड़ दे तो उसे दुख नहीं होगा, किसको, जिसमें उसकी सत्ता की बुद्धि है कि ये प्रस्तर है तो वो तो क्या समझे पत्थर है, जो कहते हो है, लेकिन उसमें जो एक आकार दिया था, एक उसमें जो नाम दिया था, संज्ञा दी थी, कहा वो, और वो तो कल्पित किए थे, वो कल्पना के विषय थे, जब नाक बनाई तब भी पत्थर है, नाक टूट गई तब भी पत्थर है, उसमें तो कोई हानि नहीं। तो अब जब इसकी ऐसी उसकी वासना बन जाती है तो लोक व्यवहार में जो भी प्रवृत्ति निवृत्ति होती है उससे उसे किसी भी प्रकार का शोक मोह या सुख दुख नहीं, क्यों, ये फर्क पड़ जाता, व्यवहार होगा सब कुछ होगा लेकिन प्रतीति होगी, लेकिन उस प्रतीति में उसे क्या निश्चय बैठा हुआ, ये सब मिथ्या है, ये सब कल्पित है, मूल सत्ता में कोई परिवर्तन होना संभव नहीं, इसलिए उसे जो है उसमें किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का सुख दुख नहीं। और सुख दुख होता किससे, हम आनंद की अभिप्सा क्यों करते, आनंद की इच्छा क्यों करते, सुख दुख से निवृत्ति हो जाए, और सुख दुख होता क्यों है तो अज्ञान से, और कहां होता है तो आप सुनते ही रहते हो, रामायण में भी संकेत किया है, सुखस्य दुखस्य न कोपि परो ददातीति कुबुद्धि अहं करोमीति वृथाभिमान, और स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही, ये सब संकेत किया। कोई नहीं काउ सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब, ये सब संकेत की। तो मैंने सुख और दुख कहां रहते हैं, हमारे अंतःकरण में, और वो सुख दुख अंतःकरण में कब होते हैं तो कहने लगे हमारे अंतःकरण की वृत्ति के अनुकूल यदि प्रतीति होती है तो सुख हो जाता है, और उसके विपरीत प्रतीति होती है तो दुख हो जाता है, ठीक है ना। तो अब जो है मने उसके अनुकूल तो अंतःकरण तो है, अब अंतःकरण क्या है तो एक यंत्र विशेष कह दो, लेकिन उस यंत्र विशेष में क्रिया कब होती है तो एक प्रकाश विशेष को लेकर के, और वो प्रकाश क्या है तो क्या कहेंगे, प्रकाश ही सत है, अंतःकरण भी मिथ्या कभी होता कभी नहीं, लेकिन प्रकाश सत है, और उस प्रकाश के बिना अंतःकरण में कुछ भी होता नहीं। अब उसी प्रकाश के बल से अंतःकरण में वृत्ति प्रतिफलित होती, लेकिन जो वृत्ति प्रतिफलित होती है तो अंतःकरण भी माया का कार्य है भूतादियों का, इसलिए उसमें विपरीत की कल्पना होती है। इसलिए जब निश्चय हो जाएगा तो अंतःकरण भी क्या है, कार्य है, तब उसमें विपरीत की कल्पना नहीं होगी, परीत की कल्पना होगी, और परीत का प्रकाश है, ये प्रकाश है वो, तो प्रकाश मात्र की चित्त की कल्पना होगी, और चित्त की कल्पना होगी तो चित्त में न कुछ सुख है न कुछ, क्योंकि उसमें भावाभाव है नहीं, और उसका कोई विरोधी नहीं है, वो एकमात्र है, इसलिए जब विरोधी नहीं है तो विपरीत भावना बनेगी कैसे, विपरीत भावना बने, इसलिए वहां पर सुख और दुख नहीं होता। तो यही संकेत यहां क्रम से करते, इसलिए जो है इस सतो मने अपसु सतो अप को जल को सत से विवेचितासु मने विवेचन करके, विवेचन करके हमने देख लिया, तब उसमें क्या हो गया, तन मिथ्यात्वे सती है, फिर उसमें हमें मिथ्यात्व की जो है सिद्धि हो गई, और जब मिथ्यात्व की सिद्धि हो गई है, जल की सत्ता अपनी निजी नहीं है, तब जो है इस विवेक को, इस जो है अंतःकरण की वृत्ति को हमें क्या करना है तो स्थिर करना है, बासिते मन बसाना है, और जब जो स्थिर हो जाएगी तो फिर हमें सुख और दुख नहीं। ये संकेत आगे उसी को फिर कल्पना मतलब भूमिर दशांश तो न्यूना कल्पितापसु इति चिंतयेत, तब हमें क्या कल्पना करनी है का भूमि के दशांश में इस जल की कल्पना मात्र, उसी में ये कल्पित है। इस प्रकार से हमें जो है यहां विवेक करना है मिथ्यात्व आदि के दर्शन करते हुए आगे संकेत करते हैं, अस्त्य भूस्तत्व शून्यस्याम् शब्द स्पर्शौ सर्वोपकौ रसश्च परतो गंधो नैजः सत्ता विविच्चिताम्। अब यहां संकेत करते हैं, अस्ति भू तत्व शून्य अश्याम, क्या कह रहे हैं, शब्द स्पर्श स्पर्श स्वरूप कहू स्पर्श स्वरूप कहू, तो अब यहां बता रहे हैं अस्ति भूहु, पृथ्वी को लेकर चल रहे, मने पृथ्वी है, और कैसी है तो तत्व शून्य, तत्व से शून्य है, अश्याम है का भू तत्व शून्याम अस्ति, मने जो तत्व पृथ्वी जो है वो कैसी है, तत्व से रहित है, तो पृथ्वी है लेकिन कैसे है तो उसका संकेत किया तत्व से रहित, और तत्व से रहित होते हुए उसमें है का प्रयोग हो रहा, तो है का प्रयोग हो रहा है तो किसको लेके हो रहा है, तो कहने लगे वो सत को लेकर के हो, और कहा तत्व शून्य है और फिर भी प्रतीति हो रही है, तो कहें कि ये माया का धर्म है, माया निस्तत्व प्रतीति करा देती, तो ये माया को लेकर। और शब्द जो है तो ये आकाश का धर्म है, स्पर्श जो है वो वायु का धर्म है, इस प्रकार से और उसमें रूप से युक्त, रूप के सहित, तो रूप किसका, तो का अग्नि का धर्म, और रस किसका धर्म है, तो कहने लगे ये जो है जल का धर्म है, ये सब परतः, ये उसमें दूसरे से आए हुए हैं, पर से आए हुए हैं। और गंधो नैजा गुण, और गंध जो है वो क्या है, वो अपनी निजी जो है गुणता है, गुणमहता है, तो पृथ्वी की गंध जो है पृथ्वी का गुण है, और ये सब जो धर्म ऊपर के हैं वो उसमें दूसरे से आए। ऐसा सत्ता विविचिताम, ऐसा सत उससे इन सब का विचार क्रम से कर लेना चाहिए। तो अब जब ये विचार करेंगे तो पृथ्वी जो है वो भी क्या है, तो कहने लगे ये भी निस्तत्व है, असत है। अब ये असत पृथ्वी है, ये जो है जब हम लोग कहते हैं तो हमारे सामने समस्या क्या खड़ी होती, ये जब ये कहा जाता शास्त्र की भाषा, तो कह रहे हम लोग भी कह रहे, सुन रहे, विचार कर रहे, लेकिन जब ये बात कही जाती है तो समस्या सामने क्या खड़ी होती। अन्य अन्य में चलो कल्पना कहीं तक कर भी लेते, लेकिन जब ये कहा जाता कि पृथ्वी निस्तत्व है तब क्या समस्या आती, तो वहीं पर हम सब लोग जो है खिसकने लगते। क्यों, क्योंकि पृथ्वी को हम प्रत्यक्ष मानते हुए और इतने माने उसमें जो है कहना हम दृढ़ीभूत होते हैं कि पृथ्वी की सत्ता है, पृथ्वी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं। और बात तो सही है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी कैसी है, निस्तत्व तो है। अब जो है क्रम से गुण से बतला दिए, तो अब उसी को लेकर थे, पृथक्तायाम सत्तायाम भूमिर मिथ्या अवशिष्यते, भूमिर दशांश तो न्यूनम ब्रह्मांडम भूमि मध्यगम। आगे किस श्लोक में संकेत करते हैं कि इस प्रकार से क्रम से जैसे पूर्व पूर्व में विचार किया और उसी प्रकार से जब विचार करते हैं तो पृथ्वी भी कैसी है, का निस्तत्व है, मिथ्या है। लेकिन फिर आगे संकेत किए, ऐसे ही उस मिथ्या पृथ्वी में क्या है, तो कहने लगे कि उसके दशांश में, उस भूमि के जिसको हम मिथ्या सिद्ध कर रहे हैं, का उसी के दशांश में क्या विद्यमान है, का ब्रह्मांडम, न्यूनम ब्रह्मांडम माने न्यून, माने इसका मतलब पृथ्वी बड़ी है और वो न्यून है, अधिक सत्ता पृथ्वी की और उसकी कम सत्ता, ब्रह्मांडम। और फिर कह दिया ये जो ब्रह्मांड है वो और कहां है, तो भूमि मध्यगम, भूमि के मध्य, किसको बतला रहे, ब्रह्मांड को। अब आप सोचो विचार करो, ब्रह्मांड का मतलब क्या है, ब्रह्मा का शरीर, अंड कहो या शरीर कहो, तुम आओ पिंड कहलाता उसका अंड कह दिया, तो माने ब्रह्मा का शरीर। तो ब्रह्मा का जो शरीर है वो कहां है, तो कहा पृथ्वी के न्यून देश में और पृथ्वी के मध्य भाग में, ऐसा संकेत किया। किसका शरीर, तो कहा ब्रह्मा का, और ब्रह्मा कौन है, कहा सारी सृष्टि का रचयिता, ब्रह्मा कौन है, सारी सृष्टि का रचयिता, और उसके शरीर की बात कही जा रही। तो अब जो है सारी सृष्टि को रचने वाला ब्रह्मा है, और उस ब्रह्मा का शरीर जो है वो कहां है, पृथ्वी के मध्य। अब वो ब्रह्मा कौन है, तो आप बोलते हो समष्टि का अभिमानी जो, समष्टि का मैं, और समष्टि का अभिमानी साथ में क्या जोड़ते हो, सूक्ष्म शब्द जोड़ते हो, तो सूक्ष्म समष्टि का अभिमानी जो, क्या जोड़ते हो, सूक्ष्म समष्टि का अभिमानी जो, तो ब्रह्मा भी कह देते। और जो है वो क्या है, तो कहा वही है हिरण्यगर्भ, उसी का नाम क्या देते हो, हिरण्यगर्भ। तो समस्त सूक्ष्म का सृष्टि का अभिमानी, जो हिरण्यगर्भ हो है उसका ही ये शरीर है, उसका ही शरीर, और वो ही सारी सृष्टि करता है। वो क्या करता है तो ये भी कहते हो, जानते हो कि सारी सृष्टि करता, और जब सृष्टि करता है तो वही क्या हो जाता, वैश्वा विराट हो जाता है, माने फिर वो स्थूल सृष्टि का भी अभिमानी बन गया। क्या बन गया? स्थूल सृष्टि का भी अभिमानी बन जाता है। तो अब इस प्रकार से यहां पर कभी तो केवल इतना समझ लो कि माने पृथक्कृतायाम सत्तायाम भूमिर्मिथ्या अवशिष्यते, माने जब सत्ता को हमने उससे पृथक करके देखा, माने सत क्या है और असत क्या है, तो ये जब हमने विचार किया तो पृथ्वी को लेकर के पृथ्वी सत है अथवा असत है, तो सत कौन होगा, तो हमने ये निश्चय कर लिया कि जिसका कभी परिवर्तन न हो, जिसका कभी अभाव न हो, न प्राग भाव से युक्त है न प्रदंसा भाव से युक्त है, माने कोई भी अभाव जिसमें न ठहरे, वो क्या है, वो है सत। और जिसमें भावाभाव देखा जाए वो क्या है, वो है असत। तो अब इस प्रकार से जब हमने क्रम से विचार किया तो वो सत्ता तो है तो कभी समाप्त होती नहीं, वो भाव में भी ज्यों की त्यों है और अभाव में भी है। इसलिए बोलते अमुक पदार्थ है अमुक पदार्थ नहीं है, तो नहीं है के साथ भी वो जुड़ा हुआ है और जो है जहां है वहां की भी जुड़ा, तो माने पदार्थ की जहां भाव रूपता है वहां भी है, और पदार्थ की भाव रूपता नहीं है वहां भी, माने पदार्थ की जहां प्रतीति हो रही है वहां भी है और पदार्थ की प्रतीति नहीं हो रही है वहां भी है। वो क्या है, वो है वो है सत, वो है अस्ति, ठीक है। और अब जिसकी प्रतीति हो रही है और फिर नहीं हो रही है वो क्या है, का वही है असत, वही है मिथ्या। तो इस प्रकार से सत असत का विवेचन करते हुए, सारे भूतों का विवेचन करते हुए क्रम से क्या हुआ कि इस प्रकार से भूमि भी क्या हो गई है, मिथ्या ही अवशिष्ट हुई, मिथ्यात्व ही आ गया उसमें, तो भूमि भी मिथ्या, लेकिन उसी मिथ्या भूमि के दशांश में है अर्थात मध्य में कौन है, ब्रह्मा, अर्थात सूक्ष्म सृष्टि का अभिमानी। तो अब वो कैसा होगा, चलो कल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।